Takže vítám vás na poslední přednášce letní filozofické školy a přednese jí docent Zdeněk Vojtíšek, který je vedoucí katedry religionistiky na Husické teologické fakultě, který už je soudní znalec svého oboru náboženských vědutí a taky působil u takových kauz, jako je kuzimská kauza, jestli se správně pamatuju. Teďkon také u té, jestli to není tajné, jak zabili dámy. Jo, Richarda. Toho svýho gurua. A takže má velice hluboké vhledy do fungování těchto společenství. A tato přednáška bude na téma Válka a mír v mileniálním schématu Davidianu. Předávám slovo. Ano, mám takový dojem, že jsem se držel toho tématu celé té letní filozofické školy víc než jiní řečníci. Snažil jsem se opravdu najít nějaké téma, které by tomu odpovídalo. O Davidianech toho bylo mnoho napsáno a vznikly i pozoruhodné seriály nebo filmy, protože od té tragické události uplynulo letos přesně 30 let a protože je to událost, která hodně zahýbala americkou společností a vlastně rezonuje v té americké společnosti dodnes. Ty události, jak za chvíličku uvidíte, se odehrál, ten vrchol se odehrál mezi 28. únorem a 18. dubnem 1993, takže přesně před 30 lety a stále se o tom mluví a píše. To, o čem se méně mluví a méně píše, je to náboženské pozadí, protože není tak jednoduché ho vysvětlit v nějakém seriálu nebo v nějakém novinovém článku a o tom bych chtěl právě mluvit tady. Nejdřív vám ale musím povědět, kdo to vlastně Davidiáni jsou, takovou řeknu, nebo doufám, že co nejrychlejší cestu jejich historií. Davidiáni jsou výhonkem adventistické církve. Adventistická církev je zase takovým pozůstatkem velkého očekávání, velkého mileniálního očekávání ve Spojených státech v letech 1843 a 1844, které inicioval baptista William Miller, a z toho ohromného hnutí o čekajících konec světa v těchto letech vznikla... Mluvíme 1843 a 1844, byla celá řada hnutí, která z tohoto očekávání sešla. Pan kolega má na mysli svědky Jehovovy, kteří očekávali v roce 1914, ale my jsme v jiné té větvi, ve větvi adventistů 7. dne, kterou založila Ellen Gould Whiteová. A tato větev na začátku 20. století adventisté velmi zmohutněli, měli obrovský úspěch a spolu s tím úspěchem šlo i určité zesvědčení. A to se nelíbilo jednomu adventistovi jménem Viktor Chjutev, bulharskému imigrantovi, který přišel s novým učením o králi Davidovi, a tedy už tehdy se ta skupina se jmenovala Davidiáni, nebo lépe řečeno, ještě tam byly nějaké jiné obrazy, a to není důležité. A tento člověk inicioval odchod skupiny těchto Davidiánů k městu Waco v Texasu, shromáždil, teda ta skupina byla původně jenom asi desetičlená, ale nakonec ke konci světa, které mělo být v roce, který měl být v roce 35, se podařilo shromáždit velkou spoustu lidí. A tady možná ještě musím říci to, co je velmi důležité, že to vlastně všechno byly adventisté. Ty Davidiáni neměli misi mezi jinými lidmi, ale vlastně mezi kritickými adventisty. Mezi adventisty, kteří nebyli spokojeni se svou adventistickou církví, nebo kteří z ní odešli. Takže to byly vlastně všechno adventisté nespokojení, kteří takto očekávali. Po nenadále smrti Jutefa bylo velké zklamání. Ten jeho prapor nesla jeho o hodně mladší druhá manželka Florence, která se pokusila stanovit nové datum toho té katastrofy nebo té apokalypsy. Následovalo zase zklamání a Florence v podstatě rezignovala, ale ještě dříve vznikla odnož Davidiánů, lidé, kteří nesouhlasili s Florence a kteří se tedy jmenovali Branch Davidians jako odnož pod vedením Benjamina Rodena, ale časem vlastně přeznačili tu odnož Davidiánů na Davidiány výhonku. To Branch bylo chápáno jako výhonek z pařezu Jišajova podle Izajášova proroctví v Bibli, možná se někdo chytáte, takže to slovo Branch, vlastně ta jeho polysémie byla takto využita. Ale i Roden zemřel, vedla pak tu skupinu těch Davidiánů výhonku jeho manželka. A tady možná by bylo dobré říct, že vlastně každý z těch prorockých vůdců přišel s nějakým novým očekáváním, s něčím, čím legitimoval tu svou charismatickou autoritu, a podobně i tuto svou autoritu pak legitimoval i Vernon Howell, který přišel do této skupiny, spřátelil se s Loy Rodenovou, dokonce s ní údajně vytvořil milenecký pár a zápasil proti jejímu synovi, který byl určen jejím manželem Benjaminem jako vůdce, ale toto společenství ho nějak moc nechtělo a byly tam různé tahanice, takže ten Vernon Howell, o kterého teď půjde nejvíce, tak vlastně zápasil po boku té Loy Rodenové proti jejímu synu Georgeovi. No a teď se dostáváme už, jo, ještě jsem tady vám chtěl ukázat, jak ta usedlost vypadá, je to druhá usedlost, právě Benjamin Roden se pak přestěhoval z Davidiány do této zemědělské usedlosti zvané Mount Carmel u města Waco v Texasu. No ale teď už se zabývejme tím Howellem. To je člověk, který konvertoval adventismu, ale mezi adventisty nebyl úplně spokojen. Roku 81 navštívil Mount Carmel, pak tam jezdil čím dál tím více, až byl z církve adventistů 7. dne vyloučen a dostal se do zápasu s tím Georgem Rodenem. Tento zápas on a jeho nejbližší, nebo ti, kdo byli kolem Vernona Howella, tak tento zápas prohráli a museli z toho ranče odejít, ale v tomto roce 85 se stalo více věcí, nejenom, že odešli, ale Howell dostal i zjevení, ze kterého vyplývalo, že je mesiášem. Mesiáši ale rozuměl to společenství spíše judaisticky než křesťansky, to znamená, mesiášů je několik, mezi nimi je třeba i mesiáš Kýros, takže Howell se nepovažoval, že je the Messiah, jak je v křesťanství, ale a Messiah, jeden z mesiášů, a také teda mluvil o sobě jako o králi Kýrovi, nebo o beránku a podobně. V tom roce 85 také podnikl cestu do Izraele, za chvíličku se k té cestě vrátíme, tam právě vznikl to mileniální schéma. Ještě mezi tím v roce 84 si vzal první manželku, už tehdy 14-letou Rachel Jonesovou, dceru jednoho významného Davidiána. Od roku 86 pak praktikoval polygamii, měl těch manželek několik a všechny byly, nebo většina z nich, jedna ne, ale většina z nich většinu z nich si vzal ještě před dovršením dospělosti, jejich dospělosti. Všechny ty manželky byly formálně oddány s nějakými jinými členy té komunity, takže legálně to bylo naprosto v pořádku a ta jejich dospělost vlastně byla legálně také v pořádku, protože tou svatbou se splnoletnili. Takže už tehdy v tom roce 86 bylo vidět, že je něco v tom společenství podivného, ale legálně to vlastně bylo všechno přikryto, všechno v pořádku. Roku 89 pak získal nové světlo od Boha, ve kterém vlastně se překonávala mužsko-ženská dualita v teologii té skupiny. Byl Adam, první člověk, byl vlastně zároveň mužem i ženou, ale hřích rozdělil Adama na muže a ženy a teď tedy on jako mesiáš vlastně spojuje zase muže i ženy. V tom božím království budou ty bytosti bezpohlavní a vlastně ti, kdo se na to boží království připravují, tak jsou nežijí sexuálně, jenom vlastně jsou ve svazku s beránkem. Ožení se s beránkem nebo vdají se za beránka, takže všechny ženy z té komunity se staly sexuálními partnerkami Vernona Howella a plodili s ním nebeské děti, nebo děti, které budou vládnout v tom božím království. A všichni muži žili v celibátu, protože byli vlastně oddáni Beránkovi také, ale duchovně nikoliv sexuálně. Tady je zajímavé, že vlastně ty děti Vernona Howella, kterých nakonec bylo asi 14, tak s těmi různými partnerkami, tak vlastně byly dětmi jiné kategorie, až se dostaneme k tomu závěrečnému požáru, tak vlastně všechny jiné děti byly propuštěny před tou apokalyptickou událostí, ale ty děti Havelovi tam zahynuly, protože ty mají prostě úplně jiný úděl, úplně něco jiného mají vládnout v tom božím království. Zůstali tam a v tom ohni, jak jste ho viděli na tom úvodním obrázku, zahynuli. Také v roce 89 se Howell vrátil na Mount Carmel s tou svou skupinou. George Jordan se ocitl na psychiatrii. Howellovi se podařilo tu komunitu ekonomicky stabilizovat a vlastně přivést k velikému rozkvětu. V roce 90 završil tento vývoj tím, že přijal nové jméno David Koresh, což jsou vlastně obě dvě jména, jsou mesiášská, tedy David jako král David a Koresh jako právě Kýros, tedy také mesiáš. Od této chvíle o něm budu mluvit jako o Davidu Korešovi. Tedy podařilo se mu velmi stabilizovat tu komunitu, obnovil to mileniální očekávání, které tam vlastně bylo někdy od těch 30. let velice intenzivní, přišel s radikálními doktrínami právě té polygamie, toho partnerství se všemi ženami, toho celibátu pro muže a podobně. A těmi radikálními doktrínami také způsobil konzolidaci té společnosti tím, že vlastně všichni váhající nebo všichni takový jako trošku kritičtí, tak odešli. A to společenství zůstalo velice, velice kompaktní, hodně spojené právě Davidem Korešem. Ale ty odchody také vzbudily odpor mezi těmi odpadlíky. Byla taková výrazná postava australského konvertity. Jo, to jsem taky možná ještě mohl říct, nebyli to jenom Američané, ale přišli z různých zemí, právě tam, kde jsou adventisté, tak tam byla šance získat i lidi pro tuto zvěst Davidiánů. Takže třeba Mark Brell byl z Austrálie, byli tam Jamajčané, vůbec lidé z Karibiku, Afroameričané, Bílí Američané, Britové například, z dalších zemí světa. Mark Brelt se stal velikým odpůrcem Davidiánů poté, co odešel, strávil mezi Davidiány 4 roky, ale to nové světlo nevydýchal, ale protože se stále považoval za dobrého křesťana, tak jako svůj hlavní křesťanský úkol si vzal to, že odhalí Koréše jako falešného mesiáše, začal burcovat média, různé úřady na ochranu dětí, protože argumentoval tím, že ty manželky jsou nezletilé, nebo vzal si je jako nezletilé, že vlastně zneužívá, že Koréš zneužívá děti, burcoval také i všechny možné úřady s tím, že Davidiáni bez pochyby spáchají sebevraždu. Nezapomeňme, že tehdy nebylo daleko ještě od jiné události, která totálně zasáhla Ameriku, totiž od hromadné vraždy a sebevraždy v Jonestownu, kde v jednom dni zahynulo 921 lidí, z toho bylo asi 260 dětí, takže totální šok. A v té době bylo od tohoto Jonestownu asi 15 let, takže to bylo ještě pořád v živé paměti a Brelt právě přišel s tím, podívejte, pozor, tady bude nový Jonestown, tady bude další Jonestown, a tím podnítil jak média, tak i různé orgány, které se snažily vyšetřovat to společenství Davidiánů. Také napsal několik knih, jedna z nich je Na zdi. Ten konflikt se stále stupňoval, Davidiáni se stále více profilovali jako survivalisté, hromadili potraviny, hromadili i třeba pohonné hmoty, aby mohli vydržet soužení. Dneska bychom vlastně mohli aktualizovat, tehdejší survivalisté jsou dnešní prepeři, možná, že znáte tu komunitu nebo tu subkulturu preperů. Podobně tehdejší autonomisté také i dneska u nás existují, je to možná tu slovo bude ještě trošku problém, ale asi jste někdy slyšeli o legálních vlastnících České republiky a nebo o živých lidech právě na Vsetínsku. Zatím to jsou kuriózní skupiny, ale nikdy nevíme, jak se to vyvine, takže jak ten survivalismus, tak ten autonomismus je vlastně stále ještě i tady u nás vlastně přítomný. Tady by možná bylo dobré říci, že já se k tomu pak ještě vrátím podrobněji, ale Davidiáni očekávali tisíciletou říši, nebo tedy apokalyptické děje a pak tisíciletou říši. Ty apokalyptické děje mají trvat v tom obecném adventistickém schématu 7 let a Davidiáni, a teď je v tomto schématu těch apokalyptických dějů 7letých, je několik, nebo jsou tři takové druhy těchto očekávajících. Jedni jsou ti, kteří očekávají, že zahynou nebo budou vytrženi do nebe hned na začátku té apokalypsy. Jiní očekávají, že budou vytrženi do nebe nebo že zahynou uprostřed té apokalypsy. A někteří, že vlastně prožijí celou tu apokalypsu a zahynou až po těch 7 letech. A tady je důležité, že Davidiáni byli takzvaní mid-tribulacionisté, to znamená, že očekávali, že budou 3,5 roku bojovat a po těch 3,5 roku zahynou a 3,5 roku budou zahynulí, ale pak budou po tom druhém příchodu Ježíše, pak budou vládnout v tom tisíciletém království. To znamená, oni pro ty 3,5 roku bojů se museli vyzbrojit a ten ranč, přejmenovaný na ranč Apokalypsa, byl vyzbrojen skutečně až na půdu středně těžkými zbraněmi. Zase bylo to jednak, teda jsme v Texasu, že jo, takže tam se zbraněmi není žádný problém, ale jednak to bylo zase kryto tím, že David Koresh a jeden jeho společník si zařídili firmu na nákup a prodej zbraní, takže ty všechny zbraně tam byly legálně, byť teda každému bylo jasné, že jich je tam strašně moc i na velice rozvinutý obchod. Ale zase bylo to všecko legální. No a David Koresh začal povolávat i Davidiány z ciziny, takže tam v tom okamžiku toho nájezdu, o kterém za chvíličku se zmíním, bylo asi 126 lidí a z toho bylo 43 dětí a něco přes 40 bylo Američanů, něco přes 40 bylo vlastně cizinců, tak to na takové třetiny to bylo rozděleno. Úřady šílely kvůli Davidiánům, ale nic nenašli. Naopak vlastně David Koresh přesvědčil ty úřady na ochranu dětí, že děti se tam mají velmi dobře, že všechno naprosto v pořádku, že byl s nimi ve styku, ale ta situace se zase vyhrocovala těmi odpadlíky, tím Markem Dreltem, médií, která nálepkovala to společenství nebezpečnou sektou. A nad tím vším ještě také se vznášel ten stín Jonestownu, tedy té hromadné vraždy a sebevraždy z roku 78. A tak to byly vlastně rozdané karty ve chvíli, kdy úřad pro alkohol, tabák a střelné zbraně usoudil, že překročí hranice té usedlosti a opatří si důkazy o tom, že Davidiáni porušují zákon, a skutečně to udělali 28. února, ale vůbec nepočítali s tím, že Davidiáni se budou bránit, takže tam došlo k velmi těžké přestřelce, při které zahynulo 5 Davidiánů a 4 agenti. Na straně Davidiánů bylo 5 zraněných a 20 agentů bylo zraněno. Ta situace byla úplně jako vyjetá, ty agenti vůbec si nějak neuměli představit, že tady budou tedy lidé, kteří jim budou klást odpor, úplně to rozzuřilo k nepříčetnosti, takže se stalo to, že někdy odpoledne, když už ta farma byla obklíčena, tak jeden z Davidiánů šel z města z práce domů, vůbec nevěděl, co se stalo na té farmě, a ti agenti byli tak rozčílení, že se s ním dostali do sporu a v tom sporu ho zastřelili. Takže z toho můžete usoudit, jak ta situace byla napjatá. Jestli se to teda správně pamatuju, tak to ATF, že jo, oni tam chtěli udělat nějaký jako bleskový zátah, že oni mysleli, že je překvapí. Jenomže oni se někde propálili, protože se potřebovali zeptat na cestu a zrovna ten, koho se zeptali na tu cestu, byl zrovna Davidia. Že oni se propálili a vlastně si mysleli, že na ní bleskově zautočí, ale oni už na ně byli nachystaní. Takže to jenom oni chtěli prostě moment připomení a vyšlo. To nevyšlo. Takže to byl ten ozbrojený útok, který byl sám o sobě dost tragický. Pak následovalo obléhání, které trvalo 51 dnů. Ty agenty Úřadu pro alkohol, tabák a střelné zbraně vystřídali agenti Federálního úřadu pro vyšetřování. Přistupovali k celé té věci velice, nebo z takového velmi silového, z takové silové pozice, chápali Davidiány prostě jako vzbouřence, které je potřeba všemi prostředky nějak potlačit, akorát je tam znepokojovali ty děti. Velmi se táhlo nějaké vyjednávání. David Koresh a jeho nejbližší spolupracovník Steve Schneider se s nimi pokoušeli, s těmi agenty vyjednávat, ale vždycky ty argumenty Davidiánů byly biblické a to ty agenti prostě nechtěli slyšet, takže tomu říkali, že to je nějaká Bible Babble. K tomu se ještě vrátíme. Ono jako není úplně divu, někdy ty výklady biblické trvaly třeba nejenom několik hodin, ale i celý den, a to prostě ty agenti nevydýchali tohle všecko poslouchat. Ale to ještě, jak jsem říkal, nějak osvětlím, jak to vlastně bylo s tím vyjednáváním. To je důležité. Ale teď jenom chci říct, že ten nátlak byl obrovský, ta celá usedost byla odstřižena od všech energií, od veškerého kontaktu s okolím, i třeba byl velmi komplikovaný kontakt s novináři, oni chtěli vysvětlit ta svoje stanoviska, to jim nebylo dovoleno. Jsou tam pořád i děti, že jo, které nemají dobré podmínky k životu. Ti obléhatelé se snaží je vypudit tím, že svítí velkým světlem v noci, takže ti lidé nemohou spát. Z obrovských amplionů znějí tibetské mantry nebo zvuky králíků a prasat na porážce, takže odporné příšerné zvuky ti lidé trpí spánkovou deprivací a vším možným. Ta pozornost se náboženské otázka byla skutečně minimální, k tomu se ale ještě dostaneme. Koréš byl psychiatrizován, ti agenti se předháněli, nebo různí odborníci se předháněli, aby ukázali, že je psychicky nemocný, že vlastně jednají s někým, kdo má psychopatologickou osobnost, že je zručným manipulátorem, který je schopen všeho a podobně. Ano, tlak médií s tím Jonestownu a tak dále. Tento nátlak ohromný přinesl minimální výsledek, odešlo 14 dospělých a 21 dětí a byly to právě děti, které nepatřily Koréšovi. Já jsem ještě možná mohl říct, že tady mezi těmi zraněními Davidiány byl i Koréš, já se k tomu také ještě dostanu. Koréš byl docela tak asi středně vážně zraněn, dvakrát na ruce a na boku, a takže se z něj stal trpící mesiáš, krvácející mesiáš a tak dále. Jo, to bude mít za chviličku velikou důležitost, také jsme před Velikonocemi, prostě je to všechno nabité těmi náboženskými symboly. No a po 51 dni přichází 19. duben 1993, kdy ta situace se už zdála být naprosto neúnosná pro FBI a pro vrchní státní zástupkyni Jeanette Renaultovou. Ta vlastně podlehla naléhání na to FBI. Já nevím, jestli o tom Jitka mluvila, ale na tom jejím slajdu byla ta kouzelná věta: Children are being beaten, a tím právě přesvědčili ti agenti FBI Jeanette Renaultovou, že je potřeba okamžitě něco dělat, protože děti jsou v tuto chvíli v ohrožení, protože teď právě tam ty děti trpí, teď právě jsou ty děti bíti a Renaultová tomu podlehla a schválila ten ozbrojený útok, při kterém byl použit slzný plyn. Je otázka, nebo stále se spekuluje, nevyřešená otázka je, zda ten slzný plyn byl hořlavý a zapálil tu usedlost, nebo zda zase svědci vypovídali o tom, že ten oheň vznikl asi na 6 místech, takže není úplně jasné, jak ten oheň vznikl, ale každopádně byl tak prudký, že jenom 9 lidí uteklo a 74 lidí zahynulo. Zase v tom ohni nejméně 20, včetně Koréše a Schneidera, zahynulo střelnou zbraní. Takže tímto obléhání vlastně skončilo, ten ranč byl dobyt, příznačné pro náladu toho FBI je to, že před tím rančem vlála vlajka Davidiánů s takovou stylizovanou židovskou hvězdou a jakmile ten ranč celý schořel, tak ti agenti FBI neměli nic lepšího na práci, než že tam vytáhli americkou vlajku. A tak, jak k tomu prostě přistupovali jako k boji s povstalci, tady prostě zvítězila Amerika nad povstalci. To vyšetřování té události bylo velice důkladné, ta americká společnost prošla velkou reflexí toho, dneska je toho důsledkem jednak toho vyšetřování, to, že vlastně máme z těch 51 dnů snad tuny materiálů, ty hovory jsou všechny nahrány, přepsány, kolem té události si vznikly stovky knih, které to popisují a přinášejí ten primární materiál. Ta reflexe se projevila tím, že vlastně ten náboženský aspekt byl v dalších takových podobných konfliktech, kterých ještě několik bylo, více zohledněn a ty konflikty dopadly lépe, nebo daleko lépe, než ten konflikt s těmi Davidiány. Takže i v tomto smyslu to přineslo nějaké dobré ovoce. Davidiáni, kteří přežili, kteří utekli, tak byli odsouzeni, někteří velmi vysokým trestům, až 40-letým, za to, že zabíjeli agenty, nebo že prostě vzdorovali v tom povstání, ale nakonec byli všichni nejpozději po nějakých 15 letech z toho vězení propuštěni. Davidiáni jsou v tom odporu velmi populární, to společenství stále nějak žije, udržuje tu památku těch Davidiánů a vlastně ta památka Davidiánů se projevila hned za 2 roky velice neblaze. Ve stejný den, kdy byl podniknut ten útok na ten ranč Apokalypsa, tak jeden z autonomistů, Timothy McVeigh, podnikl útok na budovu místní nebo oklahomské vlády, kde také sídly některé federální úřady, a vyhodil tu budovu do povětří a vlastně spáchal největší teroristický útok před 11. září 2001. A byl to vlastně přímý ohlas na ten útok FBI na Davidiány. Stalo se to přesně dva roky poté. Timothy McVeigh to přežil a byl popraven. Obecně, co jsem vám četl, to nebylo náboženský motivování, to bylo spíš nějaké světové... Ano. Timothy McVeigh nebyl primárně nábožensky motivován, oni ty autonomisté také většinou nějaké náboženství, konzervativní křesťanství nebo něco takového mají, ale máte naprosto pravdu, jsou to ti autonomisté. Ano, měl to hlavně ten ohlas v té komunitě autonomistů, jak je napsán. Tak, teď to je vlastně ta expozice, teď bych chtěl něco povědět o tom schématu, ale chci se zeptat, jak on tu budovu zničil jeden člověk? Tím, že naložil nákladňák výbušninami a pustil ho Doposud všecko jasné, chtěli byste k tomu něco říct, zeptat se? Můžu pokračovat. Tak, jaké tedy bylo to mileniální schéma, nebo co vlastně tím vším chci říct? Tak to mileniální schéma vzniklo teda samozřejmě na pozadí velmi podobného mileniálního schématu konzervativních evangelikálů a speciálně adventistů 7. dne. A to specifické pro Davidiány vzniklo v tom roce 85, kdy Vernon Howell navštívil Izrael a přijal tu roli mesiáše Beránka. Tu závěrečnou apokalyptickou bitvu stanovil podle výpočtu Bible na rok 95 měl se odehrát v Izraeli skutečně na tom místě, o kterém mluví zjevení Janovo, tedy v toho Har Magedonu, což je místo na předním východě, tak tam se měly shromáždit vojska na jedné straně OSN, vedené, ta organizace Spojených národů měla být vedena americkými vojáky, na druhé straně měl stát Izrael, podporovaný právě Davidiány. Takže to bylo očekáváno v tom roce 1995. Výklad té knihy Zjevení a výklad vlastně těch, nebo ten katastrofický milenialismus byl konstruován na základě toho výkladu Zjevení, který tu knihu Zjevení bere, nebo se snaží vykládat jako jízdní řád. David Koresh byl přesvědčen, že ten vlak, obrazně řečeno v tom jízdním řádu, dojel do 6. kapitoly knihy Zjevení, tedy do chvíle, kdy byla rozlomena 5. pečeť, že teda teď se nacházíme v době, kdy je rozlomena 5. pečeť. A tady je důležité asi, abyste se přečetli, jak to s tou 5. pečetí je. Takže jde o to, že tedy budou zabiti v těch událostech té 5. pečeti a po těch 3,5 letech se ten mesiáš a trpící služebník, vzpomeňte si na ten bok, který měl David Koresh, dost vážně zraněný, takže tento trpící mesiáš, tento trpící služebník se vrátí, zvítězí a nastolí to boží království. Takže podle ti Davidiáni si představili, že jsou právě v tomto bodě, kdy se láme ta pátá pečeť. V tom celém, nebo při tom obléhání bylo velice důležité, aby, nebo pro Davida bylo důležité najít nebo slyšet boží hlas a vlastně najít, jak to má být dále podle Bible, tedy co má následovat v této chvíli, jak to je pak s tou 6. pečetí a tak dále. A je docela zajímavé a moc se o tom nemluví, že 1. března, to znamená velice brzy po tom útoku, byl David Koresh vyjádřil ochotu odejít z toho ranče spolu s ostatními, to znamená, celá situace by se vyřešila, pokud mu bude umožněn přístup do médií a on bude moci vysvětlit to, co se vlastně stalo a že teda teď se nacházíme v té době té 5. pečeti. A ti obléhatelé mu toto dovolili a skutečně ty rozhovory proběhly a bylo to vysíláno v rozhlase, ale David Koresh z toho couvl, řekl, že Bůh mu sdělil, že má počkat. Že má počkat, že má vyčkat a David Koresh vlastně těch zbývajících 50 dní nebo 49 dní čekal na nějaký boží pokyn, netroufal si udělat nic bez tohoto přímého pokynu. A teď bylo vlastně velmi důležité s ním vyjednávat nikoli tedy z té pozice síly, ale nějakým způsobem se pokusit přijmout tu jeho řeč, ten jeho obraz světa. A o to se snažili dva lidé, kteří v tom dokonce měli docela úspěch, jednak biblický teolog James Tabor a religionista Philip Arnold, kteří s Davidem Koreshem navázali komunikaci a jednali s ním a vlastně mluvili s ním o páté pečeti, ti byli schopni vyslechnout ty biblické argumenty a jednat s ním vlastně na jeho úrovni a jednali s ním vlastně v tom smyslu, že David Koresh napíše knihu výkladu té šesté pečeti. A David Koresh už tu knihu začal, už dokonce bylo dáno schéma, kdy dokončí nějakou polovinu nebo dvě třetiny knihy, už měl hotovou a slíbil, že teda jakmile tu knihu vydá a jakmile ta kniha bude dostupná celému tomu lidstvu, aby mu bylo jasné, jak to bude s tou šestou pečetí, takže v tuto chvíli ten ranč opustí a celé to obléhání skončí. Ale ti obléhatelé FBI nemělo na toto čas, nemělo trpělivost, proto právě tlačili na tu Jeanette Renaultovou, aby povolila ten závěrečný útok a podařilo se jim vlastně prosadit ten závěrečný útok dříve, než ten Tabor a Arnold, než dospěli k nějakému slušnému výsledku. Takže ten David Koresh vlastně hledal to místo v tom mileniálním schématu, sám si tím nebyl úplně jist a vlastně vyčkával, co mu Bůh zjeví. Důležité je, že ten mileniální cíl těch Davidiánů vlastně zůstal zachován i po tom požáru, i v té tragédii. Ta tragédie se vlastně jaksi nábožensky netkla, protože oni zahynuli v tom boji, o kterém tedy předpokládali, že to je ten závěrečný apokalyptický boj. Ti ozbrojenci, ať už to bylo BATF nebo FBI, vlastně naplnili tu jejich představu toho apokalyptického boje. Jo? Oni očekávali, že teda budou bojovat proti americké armádě, no a nakonec bojovali proti agentům Spojených států nebo těch úřadů Spojených států. To, že to bylo o dva roky dřív a nikoli v Izraeli, ale v Texasu, to už se dalo nějak odvysvětlit, nebo v tom už jako nebyl takový problém, ale hlavně to schéma se potvrdilo, že tedy proti ním stojí ta americká armáda a oni v tom zápase zahynuli a tím pádem ten zápas vyhráli. Jo? Teď to říkám takto natvrdo paradoxně, ale je vám to jasné, oni vlastně obstáli v tom zápase, oni se stali těmi mučedníky, kteří jsou v té páté pečeti, oni vlastně obstáli v té své úloze. No a teď nějaké závěry, proč teda vůbec jsem si myslel, že by vás to mohlo zajímat, nebo že by vás to mohlo obohatit. Tak především jsem velice přesvědčen o tom, že ačkoliv to zní velmi banálně, takže je potřeba vzít v úvahu, že náboženské společenství jedná jako náboženské společenství. Náboženské společenství prostě není mafie, nejsou to překupníci zbraní nebo překupníci drog. Náboženské společenství je náboženské společenství. Až budete teď číst o kutnohorské kauze, o vraždě nebo zabití léčitele Schiffera, tak na to pamatujte, státní zástupce vidí společenství kolem léčitele Schiffera úplně jinak, jenom ne jako náboženské společenství. A to je tragédie. Jo? Prostě je to banální, ale je to tak, náboženské společenství je dobré vidět jako náboženské společenství. To náboženské společenství má opravdu prioritu a u toho Davida Koreshe to bylo krásně vidět v jeden moment, který je až neuvěřitelný, já myslím, že někdy nebudete věřit. V době, kdy ty agenti napadli toho 28. února ten ranč, tak David Koresh se spojil se šerifem, se kterým měl mimochodem docela jako korektní styky a šerif měl svého zástupce pro jednání, jmenoval se Larry Lynch, poručík Larry Lynch, a teď oni spolu hovoří v době, kdy už tam běžela ta přestřelka. Jo? V tom hovoru jsou slyšet, jak lítají kůlky a všecko možný. A David Koresh je v tom evidenci napjatý situaci, kde na sebe všichni střílej, tak David Koresh začal vykládat o páté pečeti. Ten poručík Lynch byl z toho úplně vedle a říkal, jo, Davide, tak ta teologie, tak to je jako fajn, ale teď jako bychom potřebovali řešit něco jiného. A David Koresh na to řekl kouzelnou větu, teologie je život a smrt. Tu důležitost jednat s tím náboženským společenstvím jako s náboženským společenstvím, tato věta krásně podle mého vysvětluje a potvrduje. Já jsem to neslyšel, tu nahrávku, a četl jsem x těch přepisů a v jednom tom přepisu je Theology is zasní výstřel, jo? A teď David Koresh dokončil Life and Death, jo? A zasní výstřel, jo? Prostě tam se bojuje, ale pro Davida Koreshe teologie je život a smrt. Je také dobré vědět, a zase to platí u všech těch společenství v nějakém konfliktu, včetně Richarda Schiffera, že jednání těch lidí je určeno tím, že ty vztahy mezi nimi jsou postaveny na charismatické autoritě, na předpokladu charismatu, že se nejedná o nějaké psychopatologické osobnosti, se nejedná o nějaké manipulativní techniky nebo lidi, kteří jsou tak hloupí nebo tak slabí nebo doví, co všechno možného se vymýšlí pro to, aby se odůvodnilo, jak někdo může tam zůstat a podlehnout, nebo střílet, nebo nechat zahynout děti a tak dále. Ne, všecko je vysvětlitelné a velmi dobře vysvětlitelné, když se na tu věc podíváme tou optikou toho charismatického vztahu a té charismatické autority. Bez tohoto nemá jako smysl, nebo to je lépe řečeno, mají smysl samozřejmě všechny psychiatrické posudky a tak dále, ale vysvětlují to jenom velmi částečně, bez toho vědomí té charismatické autority něco důležitého chybí. Zajímavé je to, čemu se říká odborně modelový dualismus, a to je ta situace, kdy vlastně se bojuje kosmický zápas mezi silami zla a dobra. Jo? Už tady nebojují Davidiáni proti agentům FBI, ale bojují tady božské síly, včetně andělů, proti silám démonským a ďábelským, a je to prostě ta závěrečná bitva dobra a zla. A je docela zajímavé, tak takovýto modelový dualismus bychom očekávali u těch Davidiánů. Ale ku podivu, on ho vlastně převzal i ta protivná strana, i to FBI. Pro FBI neexistovala žádná šedá zóna, žádná možnost se pokoušet někomu porozumět nebo najít nějaká kompromisní řešení v tom stylu, jak o tom mluvila Jitka před chvílí. Prostě i to FBI bojovalo proti ďáblu, jenomže ten ďábel byl teda teď na té druhé straně a byly to pro FBI ty Davidiáni. Takže v tom zápase vlastně bojují modeloví dualisté proti modelovým dualistům, nebo chcete-li to říct vulgárně, tak proti sektě bojuje FBI, které se chová stejně jako sekta. Prostě to na obou stranách. Násilí, ať je jakékoliv, tak se vlastně stává součástí toho mileniálního schématu. To násilí se vlastně, ti davidiáni vlastně zapracovali do toho svého schématu. Jo? My máme takový dojem, že když je nějaké schéma, kde je třeba i ten rok konce světa, takže v tom schématu se musí všechno vyplnit. Ale religionista Gordon Melton velmi hezky říká, že to schéma vlastně připomíná spíše mozaiku. A že když z té mozaiky vypadne nějaký kamínek, jo, když místo roku 95 je 93 a místo Izraele je Texas, tak je to sice třeba nepříjemné, ale ta mozaika pořád dává smysl. Takže a do té mozaiky, která pořád dává smysl, je vlastně velmi lehké zasadit i ten kamínek toho násilí. To násilí se vlastně vysvětlí v rámci té mozaiky, v rámci toho mileniálního schématu. No a jak říká Catherine Messingerová, násilí je interaktivní, to znamená násilí budí násilí, že vzniká spirála násilí, tak jako u Davidiánů je to úplně klasické. No a to poslední, co mám na plátně, to jsem vám vlastně říkal před chviličkou, na správné straně mileniálního zápasu je možné zemřít, ale není možné prohrát. To, co si představovali ti agenti, totiž to, že ti Davidiáni vyjdou s rukama nad hlavou a nechají se zatknout, tak toto se nikdy nemohlo stát. Mohlo se stát cokoliv, ale určitě se nemohlo stát tohle. Jo, protože ďáblu v žádném případě nemůžete podlehnout tím, že se mu zdáte. Jo, to můžete udělat jako zloděj koní nebo překupník drog, ale ne jako účastník mileniálního zápasu. Takže ti agenti vlastně po těch Davidiánech chtěli něco, co ti Davidiáni nikdy v žádném případě nemohli udělat. Chtěli po nich úplnou blbost. A to je věc, ve které se úplně fatálně spletli, protože pro ně samozřejmě bylo daleko lepší, nadějné a vítězné bylo zemřít. To jako nebyl problém. Takže vlastně ti agenti naplnili to mileniální schéma a dovolili těm Davidiánům stát se těmi mučedníky v tom mileniálním schématu. Byli to, ti Davidiáni se stali těmi, kdo byli zabíti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. Tak a nakonec odborné literatury je množství různých populárně odborných textů o této události. Doporučoval bych začít náboženském infoservisu, kde jsme se k tomu několikrát vrátili, jsou tam recenze i těch filmů a seriálů, je tam literatura, o které je možné se odpíchnout dál, kdyby vás to téma zajímalo, tak tady je prostě možné lehce začít s nějakými spolehlivými informacemi a s publikacemi, které to vysvětlují nějakým odpovídajícím způsobem. Tak to je všecko, jak jsem na tom s časem? Ne, perfektně, 3 minuty přes. Aha, dobrý. Tak děkuji za to. Petr už se hlásil před tebou. Jako mi byl zase jednu složitou jednu lehku. Proč ho nazýváme tím mesiánským jménem? To novináři začali ho tak nazývat, jim je svoje občanské jméno, které používá. Ale on se přejmenoval, to bylo jeho... A to jsem pochopil, ale když se někdo nějak jmenuje, tak ho nazývám pořád tím jeho jménem. Když si to jméno změní, tak je dobré to respektovat. Jo, to rozumím, ale v Americe to už určitě jinak než u nás. U nás byste si to jméno musel nechat změnit na úřadě. A to David Koreš udělal. Udělal, aha. No, Lucie Bílá. No to já vím, že u nás je to jinak zápis, ale já si myslím, že tam bylo... Ona se nevede Lucie Bílá. Já bylo, no. Jo, to já vím, ale... Tak ale říká mojí všichni Lucie Bílá. A nebo Petře Janu, já nebo Petře, to jsem nechtěl si říct. Pardon, to se to respektuje i z toho úředního. Jo, já to beru, ale... A to byla ta složitá nebo ta jedna? Moment, to byla ta... Kdybychom ho nazývali furt novináři občanským jménem, tak bychom ho taky trošku naštvávali, jo. Dobré slovo, já nebudu respektovat to, co on si vymyslí, já si taky dám jméno Vínetu nebo co. Já mi to nebudete respektovat, on má svoje občanské jméno, chápete to? Ty to vláš chyba těch úřadů, tak... Právě to nerespektování je jedna z příčin, proč dopadlo tak tragicky. Jo, já tomu rozumím, tak to jsme si rozuměli, to bylo jednodušší, ale ta složitější je, když to víte všichni věřící lidé, že ta kapitola Evangelium svatého Jana je velmi specifická. To je zjevení, to je zjevení. Zjevení se to dělá, promiňte, já jsem to zjevení. Nevadí. Ale každý teolog nebo lidé, co se o to zajímají, věci, vám řekne, že tam boj dobra se tam vůbec není v těch evangeliích. Bachrát, to je východní spiritualita, že jo? Takže oni se neprověřili sami sobě, jako křesťanství sami neprověřili. Dobře, ale... Rozumíme si, těm evangelím prostě, to je výklad toho kanonického textu, o kterém si jako, já nevím, teologové nebo odborníci můžeme říct, že to je blbej výklad, no ale to je všecko, co můžeme, že jo? Tak oni mají právo s tím textem pracovat, jak chtějí, že to není žádná organizace, která by jim v tom zabránila, pokud někdo má touhu vidět Trumpa jako mesiáš, no tak to nikdo nezabrání. Pokud někdo chce vidět Koreše jako mesiáš, jako nikdo nezabrání. A taky to odvodí z toho. Jako nějaký specifický příklad. Připomínky, dotazy. Mě trošku irritoval, že jsi třeba kritizoval přístup amerických úřadů, třeba FBI a podobně. Ty agentury nejsou od toho vést dialog, ale vynucovat zákon a federální zákony. Takže samozřejmě zbouřenskou skupinu vnímá jako zbouřenskou skupinu a skutečně jde o to vynucovat řád a především je vlastně právní řád a jako porozumět motivům různých. No, když jste kritizoval třeba to psychiatrické vysvětlení, že to prostě psychopatologie. Policie má vnucovat řád a proti ozbrojeným povstání postupuje se zbraní. Ty úřady toho law enforcement jsou prostě od toho, aby vnucovali řád. Ale je otázka, jak to udělat. Můžou to udělat lépe a hůře, a k tomu lépe vždycky patří vyjednávání, a to vyjednávání zase může být vedeno lépe nebo hůře. A v tomto případě to vyjednávání bylo vedeno úplně idiotsky a ten celý přístup FBI byl prostě špatný. To jako o tom dneska nikdo nediskutuje. To, že je to jejich úloha, jako ten řád nastolit, samozřejmě, ale prostě můžete úlohu splnit lépe a můžete ji splnit lépe. To je jistě, jako se nepovedlo. To se prostě nepovedlo. Myslím, naznačoval třeba umožnit dokonce nějaký ústup vůdci ozbrojené skupiny nebo něco takového a právě či znákoženství. Ano, to je právě otázka, jestli Davida Koreše to FBI mělo chápat jako vůdce ozbrojené skupiny, jestli prostě jde o to pochopení a to jsem se snažil na to dát největší důraz, že je potřeba tu náboženskou skupinu chápat jako náboženskou skupinu a toho Davida Koreše chápat jako člověka obdařeného charismatem a jednat s ním jako s charismatickým vůdcem v rámci náboženské skupiny, že všechno ostatní dříve nebo později bude vést k nějakému většímu nebo menšímu neštěstí. Ještě tamhle kolega byl přihlášený. Částečně už jste o tom mluvil, když už došlo to odbíhání, jaký to pak mělo jakoby podle vás nějaký východisko, protože jemu prošel celoby jasný, že bude zatčený, prostě, že bude souzený, protože tam byly zjevný už prostě i u těch svědků jakoby nějaký nezákonnosti. Jaký to bylo v té chvíli východisko? To východisko se ukazovalo v tom, že tomu Korešovi šlo o sdělení toho poselství světu. No? To, jestli bude vězně, se dostane třeba do životní trest, to pro něj nebylo tak důležité, jako sdělit světu to, že se teda teď v tom jízdním řádu jsme se ocitli v té páté pečeti a čeká nás ta šestá pečeti. Kdyby to tomu bylo umožněno, já netrpím nějakými přenajímy sympatiemi k Davidu Korešovi, že ukázal se jako nespolehlivý člověk, nedodržel slovo, bylo s ním velmi těžké jednat, jo? Ale prostě tady to východisko bylo a ten Tabor a Arnold jako k tomu východisku směřovali, že jo? Směřovali k němu příliš pomalu tím, že to společenství bylo odříznuto od vody a nemělo co jíst, já nevím co všecko, no tak samozřejmě ten čas pracoval proti ním, ale to východisko tady bylo. Ještě Jirka se... Já bych se zeptal, říkal jste, že tam bylo řadě 6 ohnisek těch požárů. To vypadá teda, že spíš to založili oni sami, ne? A to je veliký spor. Lidé, kteří jsou nedůvěřiví k Americe a k americkým ozbrojeným složkám, tak ti prostě jsou přesvědčeni, že hořel ten slzný plyn a skutečně proto spousta i argumentů, hlavně teda ty agenti FBI se chovali jako naprosto neuvěřitelně krutě, tvrdě. Na těch filmech je vidět, že lidi zahynuli ještě dřív, než to vůbec začalo hořet, prostě ty tanky začaly hořit nějakou kůlnu, v kůlně byl člověk, toho člověka prostě přejeli, jako naprosto bezcitně, šíleně jednali a z toho by se dalo usuzovat, že ani s tím slzným plynem se jako nedělali žádnou velkou starost. Jo? Na druhou stranu, já vím, že se za to neptali, ale já bych asi si spíš myslel, že ten požár byl založen těmi Davidiány, to mi dává větší smysl, protože ti Davidiáni tímto způsobem si prostě zachovali to svoje poslání a zahynuli jako ti mučedníci, nakonec tomu nasvědčují i to použití těch střelných zbraní, to byla... Tady že tam hoří pohonné hmoty, že skutečně... Ano, tam byly ohromné zásobárny, podzemní zásobárny pohonných hmot, že jako ten survivalismus byl teda jako dohnán téměř k dokonalosti. No, ale chtěl jsem říct, že jako logičtější se mně zdá, že ten požár vznikl v důsledku teda Davidiánů, ale je také možné, že prostě vznikl náhodou, že to nebyl úmysl ani jedné strany. Každopádně to nevíme. Pak by možná vyvstala otázka, že oni se možná teda zapálili, zastřelili a ostatní tam nechali uhořet, by to znamenalo, že jo? No tak jako u toho zbytku těch obětí, že tak ten požár byl tak ohromný, že není dost dobře možné ani ty tělesné pozůstatky, není možné, že prostě úplně 100% vyloučit, že těch zastřelených nebylo víc, jo, to prostě tu příčinu smrti, to nejako není možné 100% stavit. Je jisté, že 20 lidí bylo zabito střelnou zbraní a není teda pravděpodobné, že by byli zabiti při tom, jakože nějaký střílečce, no, to nemůžu říct. Tak poslední... Já mám dvě otázky, ale takové opravdu zásadní. Tak jedna. Přece existují seznamy léků, látek... Já bych byli krátký. To je jenom komentář asi. Existují seznamy látek, chemikálí. Dneska je to velmi přísné v Evropě, ale před 30 lety v Americe to taky bylo. Tam se nás zjistí, jestli ty plyny byly hodláme nebo ne. Vy to najdete 30 let dozadu. Sice nebyl internet, ještě nejde tak podrobně jak dneska, ale to vyťukáte, jaká látka má složení. Jestli tam jsou hodlavé složky v těch plynech. To se dá zjistit, jestli bylo hodlavé. No, já to... Pardon, já na to neodpovím. No, to není stěžko druhou otázku. Já nejsem schopen to z toho zjistit a ty výklady jsou takové i onaké. Ty výklady složení toho slzného plynu jsou takové, že teda to mohlo hořet a mohlo způsobit požár. Ale to jiné výklady jsou... Tomu já nerozumím. Chemikálie přírodní nedává složení látek přes výklady. Já tomu taky nerozumím. Amerika je to přísná a dneska my zrovna v Evropě. Tak je divné, to nerozumím. Já tomu taky nerozumím. To mohlo být hnané jako spreje pro pasbu tady, to bylo přeci tady. Ale to co znamená přece vystupová, to je... To jsou nás kde ti žilka, nerozčilej se. Ne, to není rozčilej, to je jasný potřebný, pardon. To je zápal, to je dobrý, jo. Poslední otázka, já jsem tu tak jasný, omlouvám se. Poslední otázka, jo. A to vy dnes ten, zase ten voják, jako tu včera byl. Myslíte si, že dneska by ty jednotky zasahovaly efektivněji? Doufám. Jak americké, tak naše, to je poučení pro naše jednotky. Doufám. Jako to je nejlepší zbraně, všechno mají lepší. Ten impact v těch Spojených státech byl tak obrovský, že skutečně došlo k velké revizi a aspoň teda moji američtí kolegové se dušují, že aspoň, já nevím, jak je to dnes, ale aspoň v těch nultých letech, v těch nultých letech, ti religionisté v tomto smyslu měli lepší postavení, že prostě někdo bral vážně, že, což není vůbec samozřejmé, že někdo bere vážně vědce humanitních oborů. No, ale o tom byste mohli taky vyprávět. Ne, není to pravda. No, jako tehdy, tak ta Kathy Wessingerová v tom hodně dělala a byla prostě zvána ke všem možným konzultacím. Bral jí vážně. Dneska už je to trošku starší dáma, nevím, jestli to někdo jako má takovou důvěru těch ozbrojených složek o ní, ale doufejme, že ano. To vejko skutečně jako změnilo ten přístup ke Spojeným státům. Tak ještě jednou děkuji za přednášku i za diskuzi.